ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں, اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا, ایک ایسی کتاب دی جس کی حفاظت کا اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے وعدہ کر رکھا ہے, ذمہ لے رکھا ہے, ایک ایسی کتاب جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے, ایک ایسی کتاب جو نور ہے جو انسان کو زندگی کے تمام مرحلوں میں, تمام حالات میں, تمام مسائل کے سلسلے میں وہ روشنی دیتی ہے کہ وہ ٹھوکر کھانے سے, گڑھے میں گرنے سے, گمراہ ہونے سے بچتا ہے, ایک ایسی کتاب جو انسان کو زندگی گزارنے کے اعتبار سے بصیرت دیتی ہے, جس میں اللہ تعالی نے انسان کے لیے وہ حکمت عطا کی ہے جس کے بغیر انسان دنیا میں چاہے کتنی ہی عقل رکھتا ہو جہالت والا ہے, ایک ایسی کتاب جس کی واعظ و نصیحت انسان کے پتھر دل کو نرم کر دیتی ہے, ایک ایسی کتاب جس میں انسان کی روحانی بیماریوں کا پورا پورا علاج موجود ہے, جسے اللہ تعالی نے شفاء لما فی الصدور کہا ہے کہ انسان کے دل میں, اس کے سینے میں شبہات اور شہوات کی جو بیماریاں ہیں, شک اور خواہش کی جو بیماریاں ہیں, ان تمام بیماریوں کے لیے قرآن کریم کے واعظ و نصیحت میں علاج موجود ہے. اللہ تعالی نے یہ عظیم الشان کتاب اور آخری کتاب جو قیامت تک کے لیے رہبری ہے, ایک ایسی شخصیت پر نازل فرمائی جو ساری انسانیت میں, انسانیت کی تاریخ میں سب سے بہترین شخصیت ہے, ایک ایسی شخصیت جس کا مرتبہ عام انسان تو دور, اللہ کے مقرب بندوں میں سارے نبیوں سے بڑھ کر ہے, ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ تعالی نے نبیوں کی امامت کا شرف بخشا, ایک ایسی شخصیت جس کو اللہ تعالی نے اپنے پاس خاص طور سے معراج کی رات میں بلایا, اور بہت ساری وہ چیزیں جو انسانوں سے چھپی ہوئی ہیں, بہت ساری غیب کی چیزیں, جنت جہنم اور بہت ساری اپنی آیات اور نشانیاں ایک رات میں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں دکھلائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی نے قرآن کریم نازل کیا, آپ کے قلب مبارک پر آپ کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو نازل کیا. حکمت کے لائق دل میں اللہ تعالیٰ نے حکمت والی کتاب کو نازل کیا تاکہ ساری انسانیت کو آپ اللہ کے کلام کو واضح کر کر سنائیں, اور اللہ کا وہ کلام جو سراپا حکمت ہے, پورا کا پورا حکمت ہے, اس کو عام انسانوں کے لیے سمجھنے میں آسانی پیدا کریں. اللہ نے یہ نہیں کیا کہ ہر انسان کو قرآن کا ایک نسخہ گھر گھر جا کے فرشتہ بانٹ دے, بلکہ اللہ تعالی نے قرآن کی تفہیم کے لیے, قرآن کو سمجھانے کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. آپ نے صرف اپنے اقوال سے نہیں بلکہ اپنے افعال اور اپنے اعمال سے, اپنی پوری زندگی کے ذریعے سے انسانیت کو بتایا کہ قرآن کریم میں واقعی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا اللہ کی چاہت کیا ہے, اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے. اللہ نے بندوں سے جو خطاب قرآن کریم میں کیا ہے, اس خطاب سے انسان سے اللہ تعالیٰ کی طلب کیا ہے, اس کا مطالبہ کیا ہے. اللہ نے اگر عقائد اس میں سکھائے ہیں تو واقعی ان عقائد کی تفصیل کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں احکام دیے ہیں تو ان احکام کو عملی طور پر کیا کیسے جا سکتا ہے. اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو کیسا بننا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور اپنے عمل دونوں سے انسانوں کو بتا دیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے نبی, ہم نے یہ نصیحت کی کتاب الذکر آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح کر کے دکھا دیں, سمجھا دیں, بتا دیں کہ واقعی ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور تاکہ وہ لوگ مزید غور کریں. اللہ کی رضا اگر جاننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اللہ کی کتاب میں اللہ نے کیا باتیں بتائی ہیں, اگر واقعی صحیح ڈھنگ سے اس کو سمجھنا ہے تو کتاب کے ساتھ رسول کا خطاب بھی دیکھنا ضروری ہے. اللہ تعالی کی تعلیم کو اگر قرآن میں جو اللہ نے باتیں بتائی ہیں اس تعلیم کو اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کی, اس شریعت کی, اس دین کی تعمیل کو دیکھنا بھی ضروری ہے کہ واقعی سب سے پہلے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والی شخصیت, اور بلکہ کمال درجے میں پورا کرنے والی شخصیت اگر زمین پر کوئی گزری ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی زندگی اللہ تعالی کے احکام کی عملی تفسیر ہے, اللہ کے کلام کی عملی تفسیر ہے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا, امام مسلم وغیرہ اس کو روایت کیا ہے, تو کہا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. کانا خلقہ القرآن, آپ کا اخلاق وہی تھا جو قرآن ہے. تو جو قرآن میں تھا اور جو قرآن میں ہے اسی کی تعمیل خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہے. آپ اللہ کے قرآن سے ہٹ کر نہیں جیتے تھے, آپ اس قرآن کو واضح کرنے والے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے اگر وہ اس دنیا میں جو آزمائش کی دنیا ہے, جو فتنوں کی دنیا ہے, ایک ایسی دنیا جس میں انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اللہ کی سبیل سے بندے کو دور کرتے ہیں, اللہ کے راستے سے صراط مستقیم سے اس کو دور کر دے, اس کو بھٹکا دے, اس کو اللہ کا نافرمان بنا دے, اس کے عقائد میں غلط عقائد شامل کر دے, اس کی عبادات میں بدعات شامل کر دے, اس کے معاملات میں اس کو حلال سے ہٹا کر حرام پر ڈال دے, اس کے اخلاق میں نبوی کردار کو آنے کی بجائے اللہ کی رضا کو لانے کی بجائے وہ اس میں خواہشات کو اس پر غالب کرتے ہیں. شیطان چاہتا یہ ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا. اس کا کام ہے کہ جو بھی آدمی صراط مستقیم پر چل رہا ہے اس راستے پر بیٹھے اور اس راستے سے اس کو دوسری طرف پھیر دے. اور یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان اور سب سے بڑی آزمائش ہے کہ واقعی وہ اللہ کی صراط پر چلتا رہتا ہے یا اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل پڑتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ میری سیدھی راہ ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلتے رہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور تم دوسری راہوں میں مت نکل جانا، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے دور کر دیں گے. صراط مستقیم کو چھوڑ کر چاہے کتنا بھی خوشنما راستہ ہو، چاہے کتنی بھی عقل میں بات آتی ہو، چاہے کتنا بھی آدمی کا دل اس پر مطمئن ہو جائے، اللہ کا راستہ اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم میں پہنچا دیتا ہے. وہ اللہ کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ چلے ہیں، یہ اللہ کا راستہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. بہت سارے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہتے بھائی 73 فرقے تو ہونے والے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں جانتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 73 فرقے ہونے والے ہیں لہذا ہم اپنے اپنے فرقے پر راضی رہیں. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک فرقے کے، ایک ملت کے، ایک جماعت کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو قیامت تک کے لیے چلنے کا راستہ بعد میں کسی اور کا بنایا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو ثابت راستہ ہے، جس پر آپ چلے، جس پر آپ کے صحابہ چلے، جو آپ کے اور صحابہ کے درمیان ایک راستہ تھا، کوئی نیا راستہ نہیں تھا، جس پر آپ چلے ہیں اور جس پر آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ چلے ہیں، بعد والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اسی راستے کو اپنائیں. یہی ہدایت والا راستہ ہے جس کے بارے میں ہم کو مستقل ہر نماز میں دعا کرنے کے لیے کہا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی رہبری عطا فرما، ہم کو صراط مستقیم پر ہدایت دے دے، ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جس کو امام حاکم نے اور اسی طرح سے امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کیا الفاظ کے فرق کے ساتھ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں نے اپنے بعد تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. بعض لوگوں کو جب اہل حدیث کہتے ہیں دو ہی چیزیں تو ہمارے بہت سارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں، دو نہیں بھائی چار ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دو ہی بتائی ہے، اب چار ہو یا اس سے زیادہ ہوں، اگر کتنا بھی اضافہ کر لیں، اگر ان دو کا، بعد کی دو چیزوں کا یا اور بھی کچھ چیزیں ہوں، اگر بعد کا کوئی بھی اصول ہوتا ہے، اس دو کا، ان دو کا یا چار کا یا پچاس کا مدار اگر ان دو پر نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے یا ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی ولن يتفرق حتى يرد علی الحوض۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری سنت ہے، اور یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ پر وارد ہو یا پیش کیے جائیں، قیامت تک کے لیے دو باقی رہیں گے۔ یہ نہیں کہ کسی زمانے میں جا کے ایسا ہو جائے بھائی پہلے کے دور کے لیے کتاب و سنت تھا، اب کچھ اور اصول ہے، اب نہیں ہے، اب بس دوسرا کچھ اصول بن گیا ہے، اب دوسرا اصول نہیں چلے گا۔ آپ نے فرمایا دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ پر پیش کیے جائیں۔ قیامت تک کے لیے دو بنیادی چیزیں دین کی ہیں، دو اصل ہیں، ان دو کے مطابق اگر کوئی بات ہے وہ قابل قبول ہے، ان دو سے اگر کوئی اصول یا کوئی فرع، کوئی ایک فقہی مسئلہ یا فقہی قاعدہ یا اس سے بڑھ کر عقیدہ کچھ بھی بات ہو، بڑی سے بڑی شخصیت کی کہی بات ہے، اگر ان دو سے وہ بات ٹکراتی ہے، ان دو میں سے کسی ایک بات سے بھی وہ ٹکراتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتاب و سنت کا اگر فہم انسان کے پاس ہے اور اس فہم کی روشنی میں وہ چل رہا ہے تو وہ ہدایت پر ہے، لیکن اگر ایک آدمی اپنی عقل کو رہنما بنا لے، اپنے سماج کو رہنما بنا لے، باپ دادا کو اپنے لیے بنیاد بنا لے، اگر کسی ایک شخصیت کو ہدایت کے لیے خاص کر لے، اگر ایسا آدمی کرتا ہے تو اس نے ان دو اصولوں کو چھوڑ کے اپنے لیے کوئی اور اصول بنا لیا، اور ان کو چھوڑنا، ان کی خلاف ورزی کرنا، ان سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی ہدایت تلاش کرنا، یہ خود گمراہی ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا فرمایا لن تضلوا بعدہما، ان دو کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر آج کوئی آدمی بدعات اور خرافات اور اندھی تقلید چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف آتا ہے، کوئی ہاتھ اس کا پکڑ کے پوچھتا ہے بھائی پہلے تو نیچے تھے ابھی اوپر کیسے چلے گئے، تو تم کہیں ماتھا ٹیکتے تھے اب کیا ہوا، اب کیوں چھوڑ دیا، پہلے بہت ساری چیزیں کرتے تھے اب چھوڑ دیا کیوں؟ جب وہ آدمی کہتا بھائی قرآن و سنت کے مطابق یہ نہیں ہے اس لیے میں نہیں کرتا ہوں، اور قرآن و سنت سے یہ چیز ثابت ہے اس لیے اب یہ کرتا ہوں، تو فوراً لوگ کہنے لگتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا، یہ بھٹک گیا۔ جب پیمانہ بگڑ جاتا ہے تو فیصلے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کا ایک آدھ مرتبہ اگر تولنے میں ناپنے میں گڑبڑ ہو تو سمجھ میں آ جا سکتا ہے بھائی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، ناپنے میں، تولنے میں، وزن کرنے میں، پیمانوں میں کبھی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، عمدن بھی کبھی وہ غلطی کر جاتا ہے، لیکن اگر اس کا پیمانہ ہی بگاڑ دیا جائے، اس کی فٹ پٹی ہی خراب کر دی جائے، الاسٹک کی جیسی بنا دی جائے، اس کے ترازو کو بگاڑ دیا جائے، پھر اس کے بعد وہ جب بھی فیصلہ کرے گا، جب بھی ناپے گا، جب بھی تولے گا، جب اس کا پیمانہ ہی بگڑا ہوا ہے تو اس کے سارے فیصلے غلط ہو جائیں گے۔ اس لیے شیطان کے لیے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی کو خواہشات میں ایسا پھنسا دیا جائے کہ وہ جانتے بوجھتے قرآن کی خلاف ورزی کرے. ایک تو طریقہ یہ ہے. لیکن آدمی جب جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو ایسا آدمی جاننے کے بعد، احساس پیدا ہونے کے بعد، نصیحت کے بعد، ذکر کے بعد، واعظ کے بعد توبہ کر لیتا ہے. لیکن ایک آدمی غلط اصولوں ہی کو دین سمجھنے لگ جائے، ایسی چیز کو حجت مان لے، ایسی چیز کو اتھارٹی مان لے جو اتھارٹی نہیں ہے، جو حجت نہیں ہے، جو ترازو نہیں ہے، اب اسی کو ترازو بنا لے اور وہ بگڑا ہوا ترازو ہو، وہ شریعت میں اللہ کے ہاں حجت نہ ہو، اب آدمی اس کے بعد اس بگڑے ہوئے اصول کی بنیاد پر، غلط پیمانے کی بنیاد پر جتنے بھی ناپ تول کرے گا، جتنے بھی فیصلے کرے گا، سب غلط نکلیں گے. شیطان کے لیے یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک بار اس کا اصول بگاڑ دو، اس کو غلط گاڑی میں بٹھا دو، یہ آدمی زندگی بھر یہ سمجھتا رہے گا کہ میں صحیح گاڑی میں بیٹھا ہوں. اس کو کوئی ہاتھ پکڑ کے اتارنے کی کوشش کرے گا، اس کی مانے گا نہیں، لڑنے پر آ جائے گا. کیوں؟ وہ اس بھرم میں کہ میں صحیح گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں. اس کے ذہن میں بات ڈال دو کہ یہ صحیح ہے. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی آپ کہیے، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، کیا ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی کوششیں دنیا میں برباد ہو گئی، رائیگاں چلی گئی، ضائع ہو گئی، جو کچھ کیا تھا سب برباد ہو گیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ اسی بھرم میں پڑے رہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بھلا کام کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا دھوکہ انسان کا جس میں اکثریت مبتلا ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ صحیح ہے، اور اپنے اصول کی بنیاد پر بعض اوقات دوسروں کو تو چھوڑیے، کتاب و سنت کو چیک کرنے لگ جاتے ہیں. کسی کے نزدیک کوئی پیر حجت ہے، کسی کے نزدیک کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب حجت ہیں، یہ بول دیں بس بات صحیح ہے. کسی کے نزدیک کوئی کتاب ہے، کوئی شخصیت ہے، اپنا اپنا پیمانہ ہے. اس وقت تک آدمی ہدایت پر نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ کتاب و سنت کو اپنے لیے پیمانہ نہ بنائے. یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا وہ پیمانہ ہے جس میں قیامت تک کے لیے بگاڑ نہیں ہو سکتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنت، قرآن کو سمجھاتی ہیں، اس کو مزید واضح کرتی ہیں. قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر آدمی اصول و فروع اختیار کرتا ہے، عقیدہ و عمل بناتا ہے، ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا. اگر وہ انجانے میں ہے تو خطا ہے، اگر جانتے ہوئے ہے تو گمراہی ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. بعضوں کا کہنا کہ یہ لوگ اجماع نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ اجتہاد نہیں مانتے ہیں. بلا شبہ اہل الحدیث اجماع کو بھی مانتے ہیں اور اجتہاد کو بھی مانتے ہیں، لیکن اجماع وہ مانتے ہیں جو ثابت شدہ ہو، خیالی نہ ہو، جس پر واقعی مجتہدین کا اجماع ہوا، نہ کہ بعد کے دور میں ان لوگوں کا جو علم نہ رکھتے ہوں. وہ اجماع حجت نہیں ہوتا ہے. اجماع کی تعریف اگر آپ دیکھیں، اجماع کہتے کس کو ہے؟ اجماع کی خود تعریف میں ہے کہ دین کے مسائل میں، دینی امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے مجتہدین کا کسی امر پر جمع ہونا، اس کا نام اجماع ہے. جب مجتہدین ہی نہیں ہیں تو پھر بعد میں اگر کوئی مجتہدین پر اجماع کر رہا ہے کسی شخص کا، کسی مسئلے میں یا کسی مسلک پر، وہ کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ اجماع کے لیے خود مجتہدین کا جمع ہونا ضروری ہے. اور اجتہاد کو ہم مانتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں امت کے لیے ایسے مسائل جب آئیں گے جو صراحت کے ساتھ کتاب و سنت میں نہ ہو تو کتاب و سنت میں غور کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے والا عالم ہر زمان میں موجود رہے گا. اور آج بھی کئی ایسے مسائل ہیں جن کو امت جانتی ہے اہل الحدیث، ان کے بارے میں کتاب و سنت میں غور کر کے اہل علم اس کا جواب دیتے ہیں. تو ہم ان دونوں کو مانتے ہیں، لیکن ان دونوں کے بارے میں معلوم کیسے پڑا کہ یہ حجت ہے؟ ان دونوں کی شرعی حیثیت معلوم کیسے پڑے گی؟ یہ فی نفس ہی کیسے دلیل بنتے ہیں؟ ان کا دلیل ہونا معلوم کہاں سے پڑے گا؟ ان کا دلیل ہونا معلوم پڑے گا کتاب و سنت سے. تو بلا شبہ دو ہی بنیادیں ہیں، اور باقی جتنی بھی باتیں ہیں وہ ان دو بنیادوں سے معلوم ہوتی ہیں. اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور آپ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضُ، یہ دونوں الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر مجھ پر پیش کی جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو یا آپ کی توضیحات اور آپ کی تشریحات، آپ کا قول اور آپ کا عمل ہو جو قرآن کے سمجھانے کے طور پر دیا گیا ہے، یا مستقلاً آپ نے اللہ کے حکم سے امت کو بات بتائی ہو، ان تمام باتوں کا لینا مسلمان کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. اگر مال دے مال لے لو، چاہے وہ پے کا مسئلہ ہو، اور اس سے روک دے مت لو تو مت لو، رک جاؤ. اگر علم دے تو علم لو، حکم دے تو حکم لے لو. کسی حکم کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کسی خبر کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، آپ کے فیصلے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. رسول سے جو کچھ بھی مل جائے، چاہے وہ مادی چیز ہو، دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو، اس کو لینا ضروری ہے. رسول کے فیصلے پر راضی ہونا پڑے گا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو کچھ رسول تم کو دے اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. علماء نے کہا اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چیز لی جائے اور ایک چیز چھوڑی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا جو کچھ دیں وہ سب لے لو. اب آپ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں، بعض ان میں سے سند یافتہ بھی ہوتے ہیں، بہت ہی احترام کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بات کسی کو بری لگ جاتی ہے، لیکن بڑے ہی ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی آدمی کسی مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، اور چاہے وہ کوئی بنیادی مسئلہ ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو ہمارا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، کسی اہل حدیث سے اس کی بات ہوتی، کہتا ہے کہ رفل دن کیوں کرتا ہے، ہاتھ کیوں سینے پہ باندھتا ہے، یا گنا برا مسئلہ ہے کیوں کرتا ہے ایسا. اہل حدیث تو بتاتا ہے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، ہم نے پڑھا، ہمارے عالم صاحب نے ہم کو بتایا، حدیث کھول کی کتاب بتا دی، ہم نے دیکھا مان لیا. اب وہ آدمی جس کو پہلی بار معلوم پڑا، ظاہر بات ہے فطری بات ہے، وہ دوسرے عالم کے پاس جائے گا، اس کے نزدیک جو قابل اعتبار آدمی ہے، عالم ہے، اس کے پاس ہو جاتا ہے. کہتا مولوی صاحب یہ جو سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے یا رفع الیدین کرنا ہے یا قرأت خلف الامام ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ سنت ہے کہ نہیں؟ عالم صاحب کیا کہتے ہیں؟ اور بڑا عجیب و غریب جواب ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، رفع الیدین کرنا بھی سنت ہے، امام کے پیچھے پڑھنا بھی ثابت ہے، لیکن یہ امام شافعی کی سنت ہے، یہ امام شافعی کے مسلک میں ہے. تو آدمی پوچھتا ہے کہ امام شافعی جو ہے، ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی ایسا بھائی آیا ہے جو اہل حدیث نہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے ہیں، ہم چاروں کو اور ساروں کو مانتے ہیں، جتنے بھی امام گزرے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کو خاص نہیں کرتے ہیں، تعصب نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں، اور ہر ایک کی وہ بات مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے نہ ٹکرا ہے. اب وہ آدمی جا کے پوچھتا ہے تو امام صاحب کہتے ہیں بھائی چاروں جتنے بھی امام تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، لہذا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، چاروں کے پاس جو بھی ہے یہ سب سنت ہے، سب برحق ہیں، سب اہل حق ہیں، ہم بھی مانتے ہیں سب اہل حق ہیں اور سب حق پر چلنے والے تھے۔ لیکن اب اس سے جب کوئی کہتا کہ بھائی جب وہ بھی ہے تو کیا ہم رب العالمین کر سکتے ہیں، کیا ہم سینے پر ہاتھ باندھ سکتے ہیں، کیا ہم امام کے پیچھے قرت کر سکتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، تو فوراً مولوی صاحب کہتے ہیں نہیں ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا وہ بھی سنت ہے، کہتے ٹھیک ہے لیکن ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے مسلک میں نہیں، ہمارے امام کے نزدیک یہ نہیں ہے، ہمارے نبی کے نزدیک اگر چاہیے ہے لیکن ہمارے امام کے نزدیک نہیں ہے۔ کس کو کس پر فیصل بنایا آپ نے؟ وہ آدمی پوچھتا پھر یہ سب جو بھی سنتیں ہیں، کہتے دیکھیے چاروں اماموں نے آپس میں سنتوں کو بانٹ لیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ جوابات سنے ہوں گے جو یہاں پر آئے ہیں کہ چاروں اماموں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بانٹ لیا ہے، لہذا کسی کے پاس ایک سنت ہے، کسی نے کسی ادا کو لے لیا، کسی نے کسی ادا کو لے لیا، اللہ تعالیٰ نے نبی کی ہر ادا کو محفوظ کر دیا، لہذا چاروں میں جس نے بھی جو لیا اس پر وہ باقی ہے۔ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کتنی اداؤں کو لینے کے لیے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کی کتنی باتوں کو چھوڑنے اور کتنی کو لینے کے لیے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو یوں فرما رہا ہے کہ جو بھی رسول دے اسے لے لو، یہ نہیں کہا کہ کچھ ادائیں لو اور کچھ چھوڑ دو، کچھ سنتیں لے لو اور کچھ چھوڑ دو۔ سنتوں کو بانٹنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ اہل حدیث یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپس میں اس طرح سے بانٹا نہیں جا سکتا ہے کہ تم کچھ لے لو اور تم کچھ لے لو، میں اس پر عمل کروں گا اس پر نہیں، اور تم اس پر عمل مت کرنا، تم اپنے پاس جو اسی پر عمل کرتے رہنا ہے۔ صحابہ نے کبھی اس طرح سے آپس میں سنتوں کو نہیں بانٹا، جیسے ہم قرآن کو امت میں بانٹ نہیں سکتے ہیں اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی نہیں بانٹ سکتے۔ یہ کہاں سے طریقہ آیا ہے کیا آپس میں نبی کی اداؤں کو بانٹ لیں اور ہر آدمی تین چوتھائی حصے سے محروم ہو جائے، ایک حصہ لے لے اور تین حصے چھوڑ دے؟ اگر واقعی اس طرح سے تقسیم ہوئی ہے، حالانکہ ایسی کوئی تقسیم نہیں ہوئی ہے، ہمارے یقین کے مطابق کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں تھا کہ جو جانتے بوجھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دے اور کہے کہ تم اتنا لے لو باقی میں نہیں لے سکتا۔ گویا کہ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، اگر اس بات کو مان لیں، اس مفروضے کو مان لیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر امام نے چار حصوں میں سے تین حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چھوڑ دیا، حالانکہ جھوٹ ہے۔ امام کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کسی امام کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانتے ہوئے اس کو چھوڑتے ہیں؟ وہ اہل حق تھے، وہ صراط مستقیم پر تھے، وہ علم والے لوگ تھے، اور نہ صرف علم والے بلکہ وہ تقوی والے لوگ تھے، وہ جانتے تھے کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا مقام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عظمت بھی جانتے تھے اور آپ کے بات کی عظمت بھی جانتے تھے۔ ان کی بالکل ہرگز یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ایک قدم بھی آگے بڑھا ہے۔ تو یہ بات کے دور میں سب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ایسا جواب ہے جو اپنے اندر مسئلے کو حل کرنے کی طاقت کم رکھتا ہے، مسائل نئے پیدا کر لیتا ہے، جو اماموں کو حق پر ثابت کرنے کی بجائے مزید ان ائمہ پر تہمت بناتا ہے کہ ان لوگوں نے کئی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑ دی ہے۔ ہم اس بات کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اماموں نے جو بات ان تک پہنچی اس کے مطابق فیصلے کیے، کبھی کوئی بات ان تک نہیں پہنچی تو جتنا علم ان کے پاس تھا اس کے مطابق انہوں نے آنے والے مسائل میں اجتہاد کیا، کبھی حدیث ان تک صحیح پہنچی کبھی نہیں پہنچی، تو جب ان کے پاس صحیح حدیث نہیں ہوا کرتی تو کبھی ضعیف حدیث کے مطابق فیصلہ کر لیتے، جیسے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے خود کہا کہ ضعیف الحدیث احب الی من الرائی، میرے نزدیک ضعیف حدیث رائے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ جیسے نماز میں قہقہ لگانے سے، ہنسنے سے وضو ٹوٹ جانے کے مسئلے کو انہوں نے ضعیف حدیث پر لیا جبکہ قیاس اس کے خلاف ہے۔ ایسے کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ائمہ کرام آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے تھے کہ یہ تم لے لو میں نہیں لے سکتا، ایسا نہیں کرتے تھے۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو، آپ کی تمام باتوں کو لینا ضروری ہے، کسی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ کی بات سامنے آ جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے نبی کی بات تو یہ ہے لیکن میری رائے یہ ہے، کسی آدمی کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کسی مسئلے میں فیصلہ دے دیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ کسی مسئلے میں آ جائے، اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، تو ان کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جاتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا گمراہی ہے۔ ہمارے ہاں آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو برداشت کر لیتا ہے، سماج کی نافرمانی نہیں کر پاتا ہے۔ بھائی سب لوگ تو ایسا کرنے ہیں۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں کہ رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے پھر وہ کہے کہ نہیں مجھ کو اختیار ہے۔ جیسے پچھلی مثال میں نے ذکر کیا، آدمی کہے ٹھیک ہے وہ تو سنت ہے لیکن ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یا ہم کوئی فلاں ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد آدمی کہے کہ نہیں ہم اس کو چنتے ہیں اس لیے کہ یہ ہمارا ہے، ہم وہ نہیں لے سکتے ہیں، اگرچہ کتاب و سنت کی دلیل اس پر ہے ہم وہ نہیں لے سکتے ہیں۔ آدمی کو اختیار کیسے باقی رہتا ہے؟ آدمی اختیار اس کا کیسے باقی رہا جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا؟ اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے بعد یہ کیسے آزاد رہا؟ اب یہ آزاد نہیں ہو سکتا ہے، اس کو پابند ہونا پڑے گا اس بات کے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اسی طرح سے جہاں فیصلے کا معاملہ ہے، جہاں اللہ اس کے رسول کا قول ہے، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی حجت ہے۔ نبی کا طریقہ ہی ہے جو اللہ سے جوڑنے والا ہے۔ مسلسل دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ دو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کی۔ ان دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بننے کا راستہ کیا ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کس سے محبت نہیں کرتا ہے اور کون آدمی ہے جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہے بلکہ اللہ کے نزدیک مومن ہی نہیں ہے۔ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے محبوب اور مبغوض یہ دونوں لوگ بتا دیے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور قول عمل دونوں کے اعتبار سے آیت شامل ہے۔ پہلی میں اتباع کا حکم ہے اور دوسری میں طاعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. اے نبی آپ کہیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو. آپ نے جیسا کیا ویسا کرو، آپ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بناؤ، آپ کے عمل کو سارے اعمال کے مقابلے میں، تمام شخصیتوں کے مقابلے میں آپ کے طرز عمل کو حجت بناؤ، آپ کی پیروی کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنائے گا. اللہ کی محبت اس وقت تک کے حاصل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع زندگی میں نہ آئے. اللہ کی محبت چاہیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی زندگی میں لانا پڑے گا. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہاں عمل کرو، وہاں اللہ کی جزا ملے گی. جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا ولی بنے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ کا یحببکم اللہ، اسے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی وہ اصل ہے جس کی بنیاد پر ایک آدمی ولی بن سکتا ہے. اولیاء کا راستہ یہی ہے، سنت. جنت کا راستہ سنت والا راستہ ہے. کسی کو جنت میں جانا ہے اس کو سنت پہ آنا پڑے گا. جنت میں جانے کے لیے سنت پہ آنا پڑتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں. فلاں شخصیت، فلاں شخصیت، فلاں لوگ، فلاں، سنت پہ اگر آتا ہے تو اللہ کا قرب ملے گا. اور دوسری آیت میں یہاں بتایا اللہ نے اللہ کب محبت کرتا ہے، کس سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے. دونوں آیتیں قل سے شروع ہو رہی ہیں. سارا قرآن پہنچانے کے لیے ہے، چھپانے کے لیے نہیں ہے. لیکن پہنچانے والے قرآن میں جس کو پہنچانا نبی پر لازم ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اس کو پہنچا دیجئے. وہ تو سارے قرآن کے بارے میں، بلکہ قرآن کے علاوہ جو نازل ہونے والی وحی ہے اس میں بھی یہ حکم ہے. پہنچانے کا حکم تو ہے ہی ہے، لیکن خاص آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ کہیے، جس سے اور تاکید معلوم ہوتی ہے کہ لوگوں کو تاکید کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کو خاص حکم دیا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ یہ بات. تو دو آیتیں دونوں میں کہا جا رہا ہے قل، اے نبی آپ کہو لوگوں سے، بتاؤ لوگوں کو یہ بات، یہ خصوصی بات ہے، یہ بنیادی بات ہے، بتاؤ اس کو آپ لوگوں کو، تاکید کے ساتھ اس کو بتاؤ. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی فرما برداری کرو اور رسول کی فرما برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ انکار کے ساتھ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو، کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. انکار کرنے والوں سے، کافروں سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں. کافر کہتے کس کو ہے؟ کافر کہتے ہیں جو انکار کر دے، اس کو کافر کہتے ہیں. تو پہلی آیت میں اللہ کی محبوبیت کا ضابطہ ہے، اور دوسری آیت میں کفر کا راستہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم نے نبی کی اور اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار کر دیا تو تم نے اپنے آپ کے لیے کفر کا راستہ کھول دیا. قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہ کہو کہ اے نبی آپ کہہ دو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اگر یہ پیٹ پھیر کے نکل جاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے. اسی طرح سے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور شخصیت کو آج آپ دیکھیں کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سنت ہے لیکن ہم فلا مسلک والے ہیں ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں, ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے, آپ کے مسلک میں نہیں, آپ کے دین میں ہے, نبی کے دین میں ہے, صحابہ کے دین میں تھا, جب ان کے ہاں تھا, جب نبی سے چیز مل رہی ہے آپ اپنے آپ کو کیوں پابند کر رہے ہو کہ آپ نبی کی بات نہیں لے سکتے فلاں کے کہنے کی وجہ سے, آپ نبی کی بات کو چھوڑ رہے ہو فلاں کے فیصلے کی وجہ سے, آپ نے جج کس کو بنایا, نبی کو یا غیر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے جس کو امام الدارمی نے اور اپنی سنن میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل ولو کان حیا ولو کان موسیٰ حیا وأدرك نبوتي ما وسعه إلا اتباعي, یا بعض روایتوں میں ہے ما حل له إلا أن يتبعني, کہ اب دیکھیے کتنی واضح روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ کے مقابلے میں رسول کو بھی رکھا جائے, آپ کی بات کے مقابلے میں رسول کی پیروی کی جائے, آپ کی سنت کے مقابلے میں رسول کی سنت کو لیا جائے, تب بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے, غیر رسول میں کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے. مزید یہ کہ سنت پہ چلنے والے کو گمراہ کہنے والا جرت, گناہ پر جرت کتنی بڑی ہو جاتی ہے. لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج موسیٰ تمہارے لیے ظاہر ہو جاتے, لو کے ساتھ جملہ شروع ہو رہا ہے, لو بدا لکم موسیٰ, اگر آج موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوتے آ جاتے اور فتبہ تموں اور تم ان کی اتباع کرنے لگ جاتے. موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا تھا فرعون کو ہدایت پر لانے کے لیے, اس کی رہبری کے لیے, کفر سے نکال کر اس کو ہدایت پر لانے کے لیے اور بنی اسرائیل کی رہبری کے طور پر بھیجا گیا تھا. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, اللہ نے خود کہا ہے اخرج قومک من الظلمات, لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے آج موسیٰ علیہ السلام آ جاتے ہیں فاتبعتموہ وترکتمونی, اور تم ان کی اتباع کرتے اور مجھے چھوڑ پیروی کر لو, مجھے چھوڑ دو, رسول کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک دوسرے رسول کو جو براہ راست اللہ کی رہبری میں چلتا ہے, جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, جس کی ماننے پر آدمی مومن ہوتا ہے, جس کی نہ ماننے پر آدمی کافر ہوتا ہے, جس کے انکار پر آدمی کافر ہوتا ہے, جس کی نافرمانی پر آدمی گنہگار ہوتا ہے, جس کی پیروی کے بغیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا ہے, ایسی شخصیت بھی ہو اور اس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لے, تو آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, تم سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں. یعنی نبی اور رسول کو بھی اپنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں, تو یہ آدمی اس پر بھی گمراہی کا فیصلہ ہو جائے, اللہ کے نزدیک یہ آدمی گمراہ ہے. وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي, ایسے آدمی کی بات مانے جو اگرچہ قابل احترام عالم ہے لیکن رسول نہیں ہے, نبی نہیں ہے, اس کے پاس اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی ہے, اس کے اقوال و افعال میں خطا اور ثواب دونوں کا امکان بلکہ یقینی ثبوت ہے, اور وہ اس کو حجت بنائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے عمل کو چھوڑنے کے لیے, اب بتائیے کیسے گنجائش نکل سکتی ہے کہ ایک آدمی رسول کو چھوڑ کر دوسرے رسول کو نہیں لے سکتا ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, آپ کی بات اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کسی ایسی شخصیت کو حجت بنا لے جو نہ خود رسول ہے اور نہ نبی ہے, اور جس کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی حجت نازل نہیں ہوئی, جس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حجت نہیں چھوڑی ہے. اب بتائیے کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ نبی پر کسی اور کو فیصلہ نہیں بنایا جاتا ہے, نبی کو دوسروں پر فیصلہ بنایا جاتا ہے. اس لیے آپ نے کیا, اللہ نے کیا فرمایا کہ ان کو اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد ایمان والوں کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے, اب کسی فیصلے کا انتظار کریں. یہ مومن ہے, یہ کیسا مومن ہے؟ بات تو ٹھیک ہے رسول کی بات ہے, لیکن فلاں سے پوچھ لیں گے, دیکھیں گے ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. رسول کی سنت ہے, ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک مرتبہ آپ نے پیاز اور لہسن کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا صحابہ سے, تو لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ یہ حرام ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ جب نبی کو پسند نہیں ہے تو حرام ہی ہوگا, اور لوگوں میں یہ بات کہی جانے لگی حرمت یہ حرام ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جب معلوم ہوئی تو آپ نے لوگوں میں علانیہ طور پر یہ بات کہی, ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی ولکن شجرۃ اکرہ ریحہا. اے لوگوں, اب جملہ غور کریں کہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا رسول ہے, اللہ کی طرف سے زمین میں حجت ہے, جس کی ماننے پر مومن, جس کا انکار کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے, جس کا قول فیصل ہے, جس نے خود اپنے بارے میں کہا ہو لا یخرج منہ الا حق, کہ میری زبان سے اگر کوئی بات نکلتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا فرما رہے ہیں, ایھا الناس لیس بی تحریم ما احل اللہ لی انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی, کہ میرے لیے ہرگز اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے لیے حلال کی ہے میں اس کو حرام کر دوں, جو چیز میرے لیے حلال ہے اس کو میں حرام کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک معمولی سی چیز حلال جو اللہ نے رکھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہونے کے باوجود اس کو حرام نہیں کر سکتے ہیں. اب ایک آدمی کہے کہ بھائی رفع الیدین یا سینے پر ہاتھ باندھنا یا پناہ مسئلہ, کوئی بھی مسئلہ دین کا, سنت تو ہے لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں لہذا ہمارے لیے اس سنت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. آپ غور کریں دونوں میں موازنہ کریں, شخصیت نبی کی ہے اور یا نبی نہیں ہے, مسئلہ سنت کا نہیں ہے بلکہ محض ایک مباح چیز ہے, حلال چیز ہے, جس کے کرنے پر ثواب نہیں چھوڑنے پر گناہ نہیں, جو ایک مباح چیز ہے کھائیں کہ نہ کھائیں بس حلال ہے, کھانے پر ثواب نہیں چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں. اللہ کا نبی اس کو حرام نہیں کر سکتا ہے, لیکن ایک معمولی عالم اس کے پاس جب ایک عام آدمی جاتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ ہاں بھائی وہ ثابت ہے, سنت ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن ہم فلاں مسلک والے ہیں, ہمارے مسلک میں یہ نہیں ہے, تو اگرچہ وہ سنت ہے, وہ صحیح ہے, وہ امام شافعی کے نزدیک ہے, وہ سنت ہے, سب صحیح ہے, وہ بھی نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہیں, ہمارے پاس بھی نبی کا طریقہ ہے, لیکن یہ جو سنت ہے یہ شافعیوں میں ہے, اس سنت پر عمل کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے. تو نبی تو حلال کو اپنے لیے حرام نہیں کر سکتا ہے, اور امتی اتنا اونچا مقام پا گیا ہے کہ امتی ایک سنت کو حرام کر سکتا ہے. نبی حلال کو حرام, مباح کو حرام نہیں کر سکتا ہے, مباح کو حرام نہیں کر سکتا ہے, اور امتی سنت کو حرام کر سکتا ہے. آپ سوچئے کہ کتنا بڑا مقام مل گیا امتی کو. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, اور اندھی تقلید سے اور دلائل کی مخالفت سے اور قرآن و سنت کے مقابلے میں کسی اور بات کو تسلیم کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر واقعی آدمی تحقیق کرے اس کے دل کے بند دروازے کھل سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے آدمی دعا کرے اور اسی طرح سے تحقیق کرے تو اس کے لیے ہدایت کی راہ آسان ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے رہبری ممکن ہو سکتی ہے. لیکن اگر آدمی ماننے ہی کے لیے تیار نہ ہو بلکہ ماننا تو دور جاننے کے لیے تیار نہ ہو تو ایسے آدمی کا کیا ہو سکتا ہے. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما شفاء العی السؤال, انما شفاء العی السؤال, آدمی کی جہالت کا علاج پوچھنے میں ہے. اور اللہ نے بھی خود فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. لہذا ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ بلا تحقیق باپ دادا کا طریقہ, فلاں کا طریقہ, سماج میں اکثریت اور بہت سارے اپنی بنائی ہوئی دلیلیں ہیں جن کے لیے قرآن و سنت میں کوئی حجت اور سلطان نہیں ہے, ان کو اپنے لیے حجت بنا لے, اس کی بجائے کتاب و سنت کو اپنے لیے حجت بنائے اور تحقیق کرے. جو بھی بات اللہ اس کے رسول کے مطابق اس کو قبول کرے, چاہے کوئی بھی امام کہے, کوئی بھی عالم کہے, اور جو بھی بات کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو اس کو چھوڑ دے, چاہے بڑی سے بڑی شخصیت اس کو کہے. یہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, یہی صحابہ کا طریقہ تھا, یہی چاروں اماموں کا طریقہ تھا, یہی اولیاء کا طریقہ ہے, اور یہی ہر عقل مند مومن کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے پر چلنے والا ہم کو بنائے اور ہمارے لیے علم اور عمل کو خیر کے مطابق عافیت سے آسان فرمائے, ہم کو ہدایت والے راستے پر آخر سانس تک جمنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی